יפה רעייתי כשושנה, כשושנה בין החוכים, שושנה בין החוכים. הנך יפה רעייתי, הנך יפה רעייתי כשושנה, כשושנה בין החוכים, שושנה בין החוכים. כשושנה, כשושנה, כשושנה בין החוכים, כשושנה, שושנה בין החוכים, שושנה בין החוכים. כשושנה, כשושנה, כשושנה בין החוכים, כשושנה